Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala, kandi memuji wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedaya dipun gampilaken saged pepanggian malih wonten kalau dangan dalu punika wonten saat lebetipun wulan Zulhijjah, wulan ingkang pungkasan wonten saat lebetipun wulan-wulan Hijriyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pepanggian ingkang kalau wengi kita sedaya sami prai nggih amargi magepokan wontenipun dinten riyaya Idul Adha, riyaya Idul Kurban nggih, warsa 1400 setunggal Hijriah. Pramila kita prei lan dalu niki kita lajengaken malih maos kitab Al Jadid Syarah Kitab Tauhid. Mugi-mugi kanthi wawasan ingkang kinten-kinten setunggal jam ingkang badhe datang, kita tansah pinaringan manfaat, barokah, rahmat, lan saged nambahi keimanan, ketakwaan kita sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita sampun dumugi kaca kawan likur. Nggih. Wa qauluhu taala niki ingkang yasa kitab, nggih, penulis kitab ngendika lan pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Ini ayat mapanipun wonten surat An-Nisa ayatipun 36. Allah Subhanahu wa taala dawuh pindah malih menika surat An-Nisa ayatipun 36. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa'budullaha, lan padha nindakno ngibadah sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Napa niku ngibadah? Sampun wangsul-wangsul kita aturaken bilih ibadah niku ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya, ismun jami' tetembungan ingkang ngemot, ingkang ngandut, liku lima yuhibuhullah. Sedanten perkawis, ingkang dipun tresnani dening Allah. Wa yardah. Lan sedanten perkawis, ingkang dipun ridhoi dening Allah. Minal aqwali, arupi pangendikan, wal af'ali, tindak tanduk, adzahirati wal batinati, ingkang lahir lan ingkang batin. Pengendikan lahir batin, tindak tanduk lahir batin, ingkang ditresnani dening Allah, diridhoi dening Allah, niku dipun wastani ibadah. Lan Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kita sedaya, wa'budullah. Tindakno ibadahmu iku kanggo Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a, lan aja nate, aja kumawani tumindak syirik senadyan sithik. Wa bil walidaini ihsana, lan padha tumindak becik marang wong tuamu sak kloron. Dados sak sampunipun Allah ndawuhi kita nggih tauhid ngibadah namung dumateng Allah, Allah taala ugi ndawuhi ngawisi saking tumindak syirik. Ingkang angka 3, Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kita sedaya ngabekti nggih ngelembah manah mikul dhuwur mendem jero dumateng tiyang sepuh kalih. Ini kados ingkang sampun nanti kita aturakan wonten pepanggian kala wingi. Wa bidzil qurba, lan tumindak becik marang dzil qurba. Nggih menika sanak sedulur, sanak sederek. Wal yatama, lan tumindak becik marang bocah-bocah yatim. Wal masakin lan tumindak becik marang wong-wong kang fakir, wong-wong kang miskin, wong-wong kang melarat. Nggih, senadyan melarat niku nemen. Kere gedibal 27 paribasane niku mboten parang dipun piloro, kedah tansah dipun ajeni lan kita didhawuhi dening Allah tumindak becik dumanteng tiang-tiang fakir lan miskin. Wal jari dzil qurba. Wal jaril junubi lan tangga sing cerak lan tangga sing adoh. Nggih menika tangga teparo, tangga tepalih ingkang celak, tangga tepalih ingkang tebih. Menika kita sedaya kedah tansah tumindak sae. Wassahibi bil jambi, nggih. Semanten ugi dumateng napa niku nggih? Kanca dumateng rewang. Nggih dumateng sedulur sinara wedi, senadyan niku beda bapak beda mbok, ning anggone kekancan niku wiwit cilik indil-indil nganti tuwa ondol-ondol. Niku dipun wastani sahibi bil jambi. Piantun Jawi mastani sedulur sinara wedi. Nggih piyai saking Jawa Timur mastani kanca plek. Napa plek paru-paru napa-napa mboten paham kula. Wa bni sabil lan semanten ugi ibnu sabil. Ibnu sabil niku napa nggih? Mbok menawi bocah-bocah napa gelandangan, tiang-tiang ingkang nindakaken safar kesaenan, ketelasan sangu niku dipun wastani ibnu sabil, anak jalanan nih, sanes kampus jalanan. Wa ma malakat aimanukum lan budak-budak sing sira duweni, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Tenani Allah Subhanahu wa taala iku la yuhibbu boten tresno man kana mukhtalan marang sapa wonge sing gemblung kumalungkung, fakhura lan piyambakipun adigang adigung adiguna. Menika dawuhipun Allah mapan wonten surat An-Nisa. Kathah sangat piwucal kesayanan ingkang saged kita sami pendet saking ayat kalawau. Surat An-Nisa ayatipun 36. Pramila para pamirsa, para bapak, para ibu, kang mas mbak yu adik-adik ingkang wonten dalem, ya saged mbuka kitab Al-Qur'ane dipun tingali terjemahanipun. Ya syukur bagi dipun waos tafsir ringkesipun. Sebatas kita saged maca Quran angen-angen sak maknane. Terus maos kitab Al-Qur'an. Sinambi maos maknanipun, tafsiripun. Nggih. Mengkuwi gati napa ayat niku. Amnika kedah dipun fahami kanthi sae. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita ambali malih saking ngajeng Allah Ta'ala ndawuhi kita nindakaken ibadah namung dumateng Allah, menika dawuh saking Allah arupi tauhid lan sampun nanti kita aturaken ingkang angka kali tebih saking tumindak syirik. Nggih, sebab tumindak syirik niki pinangka dosa sing paling gede, sing paling gegili, gegirisi, paling gilani, paling edapi-edapi tumindak syirik niku. Nggih, atus nek enten kiai, enten ustad kok nyawasi pepeling dumateng umat saking tumindak syirik, niku berarti kiai sing tresno marang umate. Nggih, sebab kiai niku kepengin umate selamat. Nggih, jamaahipun selamat. Wonten ngalam donya selamat, wonten alam akhirat. Ampun salah tompo nek enten ustaz ceramah babakan syirik kok malah abang kupingi. Nek jenengan mboten tumindak syirik nggih santai mawon biasa. Alhamdulillah diwenehi pepeling. Nggih supados kita sedaya tansah tebih saking tumindak syirik, saking kapitadosan-kapitadosan syirik. Sebab sapa wong itu tumindak syirik bakal muspro ilang sekabehing ngamal. Kula nate miring wonten setunggal tiang niku ngendika ngeten iki. Wong kafir niku wis tumindak syirik pirang-pirang, niku maca syahadat ilang dosane. Maca syahadat mlebu Islam dadi dosane sing liyan niku ilang. Lah kok awake dhewe sing umat Islam saben dina zikir maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bolak-balik sing maca kalimat syahadat. Lah kok tumindak syirik pisan kok dadi ilang kabeh? Niku kok kaya mboten klebu nalar ngoten niku. Awake dhewe iki wis Islam wiwit cilik, wiwit lahir nganti enom nggih gedhe tuwa anak-anak. Ku nindakake salat pun mboten ketung. Le maca kalimat syahadat mboten ketung. Mosok ming gara-gara syirik siji kok amale ilang kabeh. Iku ora kelebu nalar. Nah niki pamanggihipun tiyang sing mboten tunduk patuh dumateng dalil. Menawi kita sedaya niku napa nggih ajak main akal-akalan, jenengan wudu ping 1000, senadyan wudune 1000 nek ngentut pisan wudu 1000 niku bubar kabeh. Nggih mboten? Semantan ugi tiyang salat wiwit cilik ngantos gedhe. Nggih. Maos kalimat syahadat niku sedinten sendalu ping 1000. Ngantos yuswanipun 50 taun tumindak syirik sepindah bubrah sekabehe ngamal. Sopo kuwi sing kandha? Allah Subhanahu wa taala ingkang dawuh. Nggih. La in asyraqta la yahbatanna amaluka. Menawa sira tumindak syirik bakal ilang sekabehe ngamal. Semantan ugi wudu, wudu ping 1000. Mbucal angin sepindah ming makdut niku wudu 1000 bubar kabeh. Nggih. Amila saking menika kita sedaya mboten pareng napa nggih ngentrengake dosa syirik niki. Nggih para nabi lan rasul niku ngantos dumugi sedo niku tansah sumelang kuge anak putuku do tumindak syirik. Nggih. Ma ta'buduna min ba'di. Sopo sing bakal sira sembah sakwise aku mati? Niku para nabi napa meleh awake dhewe sing dudu nah Nabi dados pepiling babagan syirik menika kedah tansah dipun aturaken supados umat niku tansah ngati-ati saking tumindak kala wau. Au muslimin rahimani wa rahimakumullah, salajengipun Allah taala ugi ndawuhi wa bil walidaini ihsana lan marang wong tuwa loro padha tumindak becik. Ngabekti tumindak kesaenan dumateng tiyang sepuh kale. Ugi sampun kita selentrehaken, sampun kita aturaken kanthi nggih jembar wiar ombo bawira wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan. Wa bidzil qurba lan tumindak becik marang sanak sedulur ingkang tasih mambu sedulur. Nggih karib kerabat. Nggih. Dados tiyang ingkang paling anggadai hak kesaenan saking awake dhewe niku nggih karib kerabat kula wau. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuhi dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sederengipun nabi niku dakwah Allah taala ngendika wa angdhir asyiratakal aqrabin. Muhammad wene ana pepeling marang sanak sedulurmu. Mila Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam banjur napa niki ngempalaken sanak sederekipun saking suku Quraisy. Dipun aturaken dakwah niku dumateng sanak kerabatipun. Nggih, sanak sedulure awake dhewe nggih ngoten. Ampun ngantos awake dhewe ngaji esok sore bengi awan ngaji terus ning sanak sedulure itu mindak sirik mboten nate dipun sanjangi mboten nate dipun aturaken napa niki piwucal kesaenan babagan tauhid babagan sirik bapake ibune cek doyan lunga ning dukun iki meneng wae wis semen lah bapak ning dukun nggih lakum dinukum wali adine mboten ngoten niku bapake ibuke itu mindak sirik nggih kita dipun aturi pak nuwun sewu kanjeng mami nuwun sewu kula badhe matur sederengipun matur menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten ingkang saestu. Niat kula mboten ajeng pados musuh mboten ajeng damel panjenengan niku gething mboten. Ning niki pinangka kewajiban anak dumateng tiyang sepuh. Kula ngaturaken pemut dumateng panjenengan bilih umat Islam didhawuhi dening Allah, didhawuhi dening Nabi supados melajar, melayu ngadoh saking sedanten tumindak syirik, kelebu tu mara tenggene dukun. Ngoten niku. Bil mau'idzatil hasanah. Nggih kanthi napa nggih? Pepeling ingkang sae. Lan kanthi atur ingkang lembah manah andhap asor mboten ngguroni dumateng tiyang sepuh. Ngaturaken kanthi sae. Jenengan kendel mawon tiyang sepuh tumindak sirik nggih awake dhewe dosa. Nggih. Sebab Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kita sedaya tansah tumindak sae dumateng sanak sedulur. Wal yatama, ewan dene hasile menika Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tenane sira ora bakal iso menehi hidayah marang wong sing tok tresnani. Ananging Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah dumateng sinten kemawon ingkang dipun kersakake dening Allah. Ini kewajiban kita sedaya namung usaha, hasile mengke Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku. Wal yatama lan tuminda becik marang bocah-bocah yatim. Tuminda becik dumateng tiyang sepuh kali. Nggih, dumateng sinten wau? Sanak sedulur lajeng dumateng bocah-bocah yatim. Nggih. Tuminda becik dumateng bocah-bocah yatim. Yatim niku sinten? Yatim niku man sapa wonge fakoda sing kelangan abahu bapake. Qablal buluk sederenge pun piyambake pun niku ngancik yuswa diwasa. Sakderenge akil balik. Enten bocah nggih sadurunge akil balik kok bapake sedo, bapake ilang. Niku dipun wastani bocah yatim. Ngoten niku. Terus tanda-tanda, tanda-tandane piantun ingkang sampun ngancik akil balik niku napa? Dipun sebatakan dening para ulama wonten salebetipun kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih niku nyanjangi bilih tondo bocah niku sampun ngancik yuswa akil balik nalika piyambakipun menawi piantun setri niku sampun haid. Nggih sampun medal rah haid utawi menstruasi. Berarti piyambakipun sampun diwasa, sampun akil balik. Nggih, nek enten bocah wadon pun haid kok ngaku kula niki anak yatim niku pun mboten anak yatim melih, anak yatim kok putune 5 niku pun mboten anak yatim melih. Tondo ingkang angka kalih nggih piantun bocah lanang niki sampun ihtilam. Nggih menika mimpi basah. Basa Jawane ngipi teles, ngipi ning teles. Angka 3 sampun tuwuh rambut wonten sak ubenge napa niki? Auratipun. Jadi wonten sekitar aurat niku sampun tuwuh rambut niku pinangka tandha piyambakipun sampun akil balik. Menawi tondo cacah telu niki dereng wonten ngendikanipun para ulama niki nggenepake yuswa gangsal 12 taun. Dadi nek enten menungso sampun nggadahi salah setunggal saking tondo-tondo niki ateges piyambakipun sampun akil balik melih pun mboten dadi cah yatim. Ning nek dereng enten tondo-tondo niki terus piyambake kecalan bapa, bapake napa sedo, napa bapake ical mboten mantuk-mantuk. Niku piyambake pun dipun wastani bocah yatim. Bocah yatim niku sedih. Bocah yatim niku nggih biasanipun gesangipun menika keronto-ronto. Nggih ketimplak-timplak, rekoso. Mboten enten sing goleke sandang, papan lan pangan. Nggih. Ajeng sekolah mboten kuat bayar, ajeng mondok napa melih, mondok uang muka, uang belakang samping kanan samping kiri, mboten duit-duit. Nggih. Nek bocah liyane nek dinten napa niki preyan nggih, dinten Setu, dinten Ahad dijak pit-pitan karo bapak ya. Bocah yatim sing ngejak sinten mboten enten, sedih. Ya mbakipun. Mila kula nate nyerat wonten sak lebetipun channel Ngang Sukawruh niku pripun niku nggih. Aku ora duwe bapak kaya kowe. Ora ana sing ngelus-elus sirahku kaya liyane. Wis dibusak tetembungan sing paling apik saka atiku. Tetembungan apa niku? Bapak. Dadi tembung bapak ana atine bocah yatim niku pun dibusak. Pun mboten enten tetembungan bapak. Wonten sak jerone atine bocah yatim niku. Arep ngundang bapak sapa ora duwe pak. Nggih. Fa ammal yatima fala taqhar, mula bocah yatim iku aja pisan-pisan digetak, disengeni, dikuya-kuya, nggih, dibuli niku mboten pareng. Bocah yatim niku uripe mun rekoso, aja malah dipoyoki. Kowe ora duwe pak, kowe ora ana sing ragati. Uripmu ketimplak-timplak mboten pareng. Mila Allah Subhanahu wa taala wonten ayat kalau napa? Wal yatama lan tuminda becik marang bocah-bocah yatim. Dados kita sedaya utaminipun umat Islam nggih nalika panggih bocah yatim niku nggih dipun sunahaken nggih niku dielus-elus sirahe bocah niku, disayang-sayang. Nggih syukur bagi diparingi arta, nyoleh dinggo tuku buku, dinggo tumbas tas, dinggo daftar sekolah lan sak piturutipun. Nggih, sebab piyambakipun tiang-tiang ingkang ringkih kedah dipun nggih jagi dipun reksa kanthi sae. Wal masakin lan tumindak becik marang wong-wong kang miskin. Malah-malah wonten peranganipun tiyang niku nun sewu naudzubillah min dzalik piyambakipun pinaringan amanah bondo saking kaum muslimin. Nggih, iki aku duwe rejeki sithik iki wenehna bocah-bocah sing yatim. Oh nggih. Ning mboten diwenehke bocah yatim. Malah dienggo jajan mie ayam dhewe. Goleke penak wetenge dhewe. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Alladzina wong-wong kang ya'kuluna gelem mangan amwalal yatama, bandane anak yatim. Nggih, iki bondone duweke anak yatim ora diwenehke anak yatim malah dikantongi dhewe nggo jajan dhewe. Wong sing ngoten niku ateges dheweke wis mangan bondone anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Menungso model kaya ngono kuwi ateges dheweke wis mangan mawa sing mubal. Mawa sing mongah-mongah fi butunihim ana sakjerone wetenge. Nggih, dados tiyang-tiyang sing tegel mangan bondone anak yatim dipangan kuwi kaya dene ngulu ngemplok. Nggih, mawa sing mongah-mongah dilebokke wetenge. Kinten-kinten awake dhewe nek ngemplok mawa ngoten pripun rasane nggih? Brodol niku usus e. Kewer-kewer ora karu-karuan. Nggih. Wening kula nggo jajan mie ayam kok enak, lezat ngene. Lezat teng alam donya. Ning janjane dheweke niku nembe ngulu ngemah-ngemah mawa sing mongah-mongah. Mubal wetenge niku. Wasaya selauna sa'ira lan sesuk ana ing dina kiamat ingsun bakal njlomprongake dheweke nguncalake dheweke sa'ira ana sajroning neraka sa'ir. Mila dumanteng bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbak yu adik-adik ingkang nembe napa nggih ngempalaken bandane kaum muslimin niku dikengken nyalurke ten anak yatim nggih disalurke saestu. Ora malah nggo jajan dhewe nggo piknik dienggo numpak kemidi, nggo tuku aroma manis. Mongko niku dudu bandane, niku dosa gedhe. Nggih dipun incim dening Allah Subhanahu wa taala kaya wong sing ngemplok mawa mongah-mongah, nggih lan benjang wonten akhirat diuncalake wonten sak lebetipun neraka sa'ir. Naudzubillahi min dzalik. Wal masakin lan tumindak becik marang wong-wong kang miskin, nggih tiang-tiang miskin, melarat, nggih. Mboten gadahi sandang papan pangan ingkang cekap nggih kebutuhan pokok sehari-hari niku mboten mesti enten nggih mangane nek Senin Kamis sakniki mangan sesuk mbuh sesuke mangan sesuke meneh mbuh niki kedah dipun tresnani nggih mila Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate dipun napa nggih takenaken dening Raja Najasi. Iki Raja Najasi niku nate takon sing melu Nabi baru kuwi umate Muhammad kuwi wong-wong sugih mblegedhu apa wong-wong sing melarat. Ngendikane sahabat Nabi, rata-rata sing nderek sing dadi pendereke Kanjeng Nabi kuwi wong-wong sing melarat. Lan niku Raja Najasi ngendika, "Oh ya bener nek ngono kuwi Nabi tenanan. Sebab kaya sejarahe Nabi sing wis-wis." Nggih. Dados tiyang-tiyang miskin iku tiang-tiang ingkang kedadipun tresnani. Biasanya pun malah tiang-tiang ingkang celak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ewon dene hadis Nabi ingkang ngendikaken kadal faqru an yakuna kufran. Meh wae wong-wong kere kuwi padha malih dadi wong-wong kafir. Iku nek cara terjemah Indonesia nggih. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan kekafiran. Nggih. Dadi nek didamel rumus saking hadis kalau kere sama dengan kafir, ngoten niku lho. Nek kowe kere, kowe gampang dijak dadi wong kafir. Diwenehi beras, diwenehi mie instan, akidahe didol, iki gara-gara kowe kere. Mula aja dadi wong kere, dadi wong sugih mblegedhu. Niku sepindah hadis kalau hadis ingkang ringkih. Hadis ingkang dhaif. Nggih, mboten leres. Aling nyatane wonten niku tangga kula niku wong melarat niku diwenehi beras kalih mie instan niku semrintil kongkon murtad niku nggih gelem nggih kula matur niku sing salah dudu melarate sing salah napane akidahipun ringkih sing salah tauhidipun nggih sing kurang ngibadahi imani dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi imanipun menika kiyat, nggih, lajeng akidahipun kiyat, piyambakipun tansah nyinau agami Islam. Senajan dheweke kere gedibal 27, nggih, ditawani emas picis raja brana ya ora bakal kenggoh. Ora bakal dheweke dadi wong sing murtad. Nggih, dados penyebab utama menungso niku nggih ngecolake akidah niku krana keimanan ingkang ringkih. Mboten enten kaitane kalih wong kere lan mboten kere. Oh nek ngono jeneh wong Islam ki napa niku? Sing Islam kudune wong sing sugih-sugih. Sing kere-kere murtad kabeh. Emang mboten ngaten niku. Malah-malah dipun sebataken Nabi sallallahu alaihi wasallam mal faqru akhsha alaikum. Iki hadisipun sahih. Nabi ngendika dudu kemelaratan sing tak khawatirake mung gawe sira kabeh. Dados Nabi ngendika aku nek kowe kuwi umatku dadi wong sing melarat, kuwi aku ora wedi. Walakin akhsha antub sata alaikum dunya. Ning aku sumelang, aku khawatir, aku wedi nek donya kuwi dibukake kanggo sira kabeh, he umat Islam. Banjur sira kuwi padha lelumban balapan okeh-okehan bondo kaya dene sing wis ditindakake umat-umat sadurunge sira kabeh. Banjur sira bakal cilaka kaya dene umat sing wis kepungkur uga padha cilaka. Nggih. Enten ki an nalika tesih kere sregep ten masjid, sregep ngaji, bareng sugih dadi lali. Bareng sugih dadi murtad wonten. Dados penyebab utama menungso niki nggih ngedol akidahipun, ngedol keimananipun niku mergo keimanan tauhid ingkang ringkih. Nggih mboten karana wong melarat. Mila kok wong melarat kok ning ndi kok disalah wae gitu. Dadi wong melarat kok enenge ming salah wae. Niku mboten leres nggih. Dados hadis kadal faqru an yakuna kufran, hampir-hampir saja kefakiran menyebabkan kekafiran niku hadis ingkang dhaif. Wallahu taala alam. Wal jari dhil kurba wal jari junubi. Semanten ugi Allah Ta'ala ndawi kita sedaya tansah tumindak becik marang tonggo sing cerak lan tonggo sing adoh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para ulama niku sami benten pamanggi ingkang dipun wastani tonggo cerak karo tonggo adoh niku sing pripun. Nggih, sepindah ngendikaken tonggo sing cerak ya tonggo sing omahe cerak karo awake dhewe. Nggih. Tonggo adoh sing omahe adoh ngoten niku. Niki pamanggi pindah. Ingkang angka kalih al jari dzil kurba, nggih tonggo sing cerak kuwi tonggo sing isih duweni napa nggih? Ijik mambu sedulur. Masih memiliki hubungan kerabat. Senadyan omahe rada adoh, ning dhewek niku tesih sedulure awake dhewe niku dipun wasani tonggo sing cerak. Nggih, ning tangga sing adoh kuwi tangga sing ora mambu sedulur. Niku pamanggih engko anggo kali. Pamanggih ingkang anggo 3, tangga sing cerak niku tangga sing sami-sami Islam. Nek wong kafir niku tangga apa udu? Nggih, tangga. Ning niku diarani tangga sing adoh. Allah Subhanahu wa taala dawuh, tumindak becik marang tangga sing cerak lan tumindak becik marang tangga sing adoh. Berarti prioritasnya sing pundi, sing cerak dhisik, di dhisik iki terus nembe sing adoh. Ngoten niku. Mila agami Islam niki agami ingkang jangkep para jamaah. Piyambakipun ngaturi piwucal niku jangkep ngantos panggesangan sosial kemasyarakatan. Nggih, antawisipun tangga setunggal kalih sanesipun menika sampun dipun terangaken, dipun jlentrehaken dening agami Islam. Contohipun ayat menika tumindak becik marang tangga sing cerak. Lho kena ngapa dadak tumindak becik marang tangga sing cerak? Marang tangga teparu. Nggih. Sebab tangga niku dheweke sing paling kathah tumindak becik marang awake dhewe. Nek awake dhewe lara, mecicil, kelenger, sing nulungi sinten? Napa anake sing ten Jakarta? Napa anake sing ten Amerika mabur celing nulungi bapake sing kelenger mboten? Sing nulungi sinten? Tangga teparu sing cerak. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika yusini bil jar hatta ka'annahu sayuwarithuhu. Nggih. Aku kuwi diwenehi wasiat supados tansah tumindak becik, tumindak sae, tumindak apik marang tangga teparo, nganti kaya-kaya tangga teparo bakal dadi ahli waris. Wonten hadis sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendika, li'an yasriqa rajulu nggih min asrati abiyat, menawa ana pawangan lanang nyolong saka omah cacahe 10, aisaru alaihi, iku luweh enteng dosane tinimbang dheweke nyolong omah siji ning omahe tanggane. Nggih, Nabi ling ngendika ngoten niku. Dadi nek ana wong lanang nggih ajeng nyolong nggarong nggasak omahe wong 10 niku dientekke resik kabeh. Ning omahe wong ado 10 omah niku digarong kabeh. Niku dosane luwih enteng tinimbang dheweke nggarong omahe tanggane senadyan siji. Ngoten niku. Dadi maling niku nek ngaji yo mikir-mikir, Mak. Maling niku batine akeh ning dosane sithik. Ora batine sithik ning dosane akeh lho. Ning kula mboten ngajari maling lho mriki. Ning kula badhe matur, maling nek ngaji karo ora ngaji nggih beda. Maling sing bodoh mboten ngaji. Nyolong barang sithik ning dosane akeh, sebab sing dicolong bandane tanggane. Nggih, ning nek maling sing ngerti nggih. Niku entuk bathi akeh, nggarong omah 10, ning omahe dudu tanggane. Dosane niku luwih enteng, cobi. Ning kula matur maling niku sithik akeh kabeh haram mboten pareng. Niku gek bar nonton video Ngang Sukawruh njur do maling, nek auzubillah min dzalik. Mboten ngoten niku. Maling sing sithik, maling sing akeh niku sedanten dipun awisi ning nalika kumawani nyolong ten gene omahe tanggane. Niku dosane dados mati kel-tikel. Dadi tangga niku malati, mila mboten pareng tumindak becik, tumindak napa? Awon, tumindak zalim dumateng tangga teparo. Sebab Allah Subhanahu wa taala ndawuhi kita supados tansah tumindak becik dumateng tangga teparo. Kula nate ngaturaken pengajian judulipun pengaduan seorang tetangga, Syikayatul Jar. Nggih, mangke saged dipun tingali rekamanipun. Sebab nek kula jelentrehke mengki dadi pengajian anyar melih mengki ndaan nggih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala lan ingkang kedah kita fahami, tangga niku kados kula aturaken bilih wonten tangga ingkang cerak, wonten tangga ingkang adoh. Nggih. Lan tiyang niku senadyan tangga niku wong elek nggih, akhlakipun mboten sae, seneng ganggu napa melih piyambakipun dadi wong kafir. Ananging tetep kemawon dhewek niku tetep dadi tangga, tesih nggadahi hak-hak bertetangga. Kula duwe tangga serak. Omahe sanding kula ning dheweke wong kafir niku nggih tetep kudu tansah tumindak becik. Dumateng tangga teparo kala wau. Nggih wonten hak sesama Islam, wonten hak kekerabatan, wonten hak tetangga. Senadyan tangga niku wong kafir, napa malih namung tetangga tangga teparo sing tesih muslim senadyan akhlake mboten sae niku kedah tansah tumindak becik dumateng tangga teparo kala wau. Nggih. Mila kula nate maos wonten saklebetipun kitab Nawadiruz Zahidin. Dipun sebat Imam Hasan Al-Basri niku nate nggadahi omah nggih teng ngisore omahe wong Yahudi. Jadi lemahe niku miring ngoten. Niki omahe Hasan Basri nggih. Niki omahe wong Yahudi tendhuwur ngeten iki, lemahe miring. Nggih. Salah sewijining dinten si Yahudi niki dolan ten omahe Hasan Basri. Terus mambu mboten penak, kok gondo mboten sae nggih, mambu kecing. Piyambake pun terus wong Yahudi niku ngubengi omahe Hasan Basri, aja-aja ge ana batang tikus napa-napa. Nalika nembe ngubengi omah niku omahe Yahudi sing tendhuwur niku nembe guang peceren, pecerane ngrujuki omahe Hasan Al-Basri. Jadi wong Yahudi niku rumaos mboten sekeca anu lajeng taken niki omah kula ngrujuki jeneng omahe jenengan niku pun pinten dinten. Hasan Al-Basri ngendika niku sampun kedadosan 20 taun ingkang kepungkur. Jadi kalih dosa taun omahe Hasan Basri niku digrujuki peceren. Ning kendel mawon, sabar. Sing ngrujuki sinten? Wong Yahudi. Terus wong Yahudi niku rumaos mboten penak, lenjenan kok kendel mawon. Sebab agama Islam ndawuhi sing luwih becik srawung marang tangga teparo iku tansah sah sabar. Agama Islam dawuh ngoten niku, nggih. Nek ngoten kula tak nderek mlebu agama Islam. Dados tiyang Yahudi niku ngucap syahadat. Ming gara-gara napa? Kesabaranipun Imam Hasan Al-Basri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados tangga ingkang adoh miturut penafsiran sebagian ulama niku tangga sing kafir niku kedah tansah tumindak becik. Nggih. Senadyan dudu karib kerabat, senadyan dudu wong Islam ning dhewek tesih nggadahi hak pinangka tangga teparo. Wa bni sabil lan tumindak becik marang ibnu sabil wong sing napa nggih kentekan sangu wonten sak tengahe dalan. Utawa mobile bane mbledhos. Motore niku macet, busine niku gosong. Niku kedah asung tetulung dumateng tiyang kala wau. Sebab tembak pun tiyang adoh. Mboten sanak, mboten katang, nek mboten awake dhewe sing nulungi sinten. Nggih. Nah, kita sedaya asring tetulung dumateng tiyang sanes, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ugi maringi pitulungan dumateng awake dhewe. Kanallahu fi aunil abdi, ma kanal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala tansah paring tetulung dumateng titahe sak dangunipun titah niki tansah tetulung dumateng sedulure. Aning kula nek nulung sedulur niku menehi utangan nek mboten entuk nganggo hubungan, mboten entuk nganggo anakan lah kula rugi. Sing jenenge tetulung niku pancen kudu gelem rugi, Pak. Jenengan enten wong tabrakan der, mandek nulung gotong ngedeke montore rugi mboten? Rugi waktu, rugi tenaga, nggih. Kadang kala rugi duit. Jadi tetulung niku ampun hitungan. Tetulung niku krana ngarep-arep ridhanipun Allah. Sebab Allah ingkang dawuh nggih awake dhewe tetulung dumateng sami-sami menungsa. Ngenjang sewayah-wayah awake dhewe niku napa niku dawah, sewayah-wayah kita sedaya niku kesusahan, susah nggih. Allah Subhanahu wa taala badhe maringi pitulungan dumateng awake dhewe. Ngoten niku prinsipe. Ora kok tetulung kok golek bathi, nek golek bathi niku wong dodol ora tetulung. Nggih. Nek tetulung niku kedah siap rugi. Nggih rugi tenaga, rugi wektal, nggih rugi pikiran ning insyaallah mboten rugi secara hakikat. Mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma malakat aymanukum lan tumindak becik marang budak-budak sing sira duweni. Budak niku sak jaman sakniki pun mboten wonten nggih. Bawahan mbok menawi utawi karyawan utawi rewang nggih sing dadi bos dadi juragan niku ampun galak-galak kalih karyawane tumindak becik blonjone ampun disunati wayahe blonjo kek dibayar mboten direndhi-rendhi lan sak piturutipun hak-hak karyawan kedah dipun tindakaken kanthi sae ewon dene budak ten jaman sak menika sampun mboten wonten malih nggih. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, tenane Allah la yuhibbu ora tresno man kana mukhtalan marang wong-wong kang napa niki gemblung kumalungkung dipun sebat wonten mriki. Al mukhtal huwal mutakabbir. Mukhtal iku wong sing gemblung kumalungkung. Nggih. Wal fakhur ewan dene al fakhur huwal mu'jibu binafsihi al madihu laha. Al-mafakhur huwal mu'jibu binafsihi. Wong sing gumun marang awake dhewe. Aku ki kok ganteng ya. Wah, aku ki kok sugih blegedu ya. Wah, aku ki kok loman ya. Wah, aku ki kok pintere njolo langit. Pinter njolo langit jarine. Al-madihu laha lan seneng ngalembono marang awake dhewe. Wah, aku. Nek ora neng aku wong desa kene apa iso mangan. Lah emangnya sampean dulangi wong sak desa. Kan mboten to nggih. Dados al-fakhur menika tiyang ingkang napa niki gumun marang awake dhewe, ngalem marang awake dhewe, ngalem bono marang awake dhewe. Ewon dene al-mukhtal niku wong sing geblung kumalungkung. Nggih, adigang, adigung, adiguna, ngendel-ndelke bandane, ngendel-ndelke sugihe, derajat, pangkat, ganteng, ayu lan sak piturutipun. Mongko bondo niku ming titipan. Nggih, bondo niku ming titipan. Nyawa mung gaduan, pangkat niku mung sampiran ngoten tok. Nawi Allah Subhanahu wa taala kersa mendhet niku gampang. Paringi virus corona, pinten-pinten negara niku pun sami ngletak resesi, bangkrut. Perusahaan-perusahaan raksasa niku padha bangkrut, padha tumbang ming gara-gara virus sing mboten ketingal. Nalika Allah Subhanahu wa taala sampun ngersakake nyabut bondo niku gampang mboten kurang jalaran. Mila mboten pareng gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna sing pinter semanten ugi tiba nggih sirahe gejentus bantal ngerti-ngerti stres ilmune ilang gitu. Dados nalika Allah sampun ngersakake mendhet niku kautaman saking menungsa niku mboten kurang jalaran. Mila Allah Subhanahu wa taala ndawuhi utawi maringi kabar Allah niku mboten remen dumateng tiang-tiang ingkang gemblung. Nggih dumateng tiang-tiang ingkang sombong, anggak. Kedahipun umat Islam niku nggih sugih esem, grapya, semana, andap asor, tresno dumateng tiang-tiang fakir lan miskin, senadyan wong ra duwe ditresnani. Ning rata-rata wong niku mboten niku, iruh wong mlarat niku rak sawange men ketok nggih. Klambine wel-welan gitu. Disawangno ketok lutuk, ketok letek gitu. Lecek kucel mboten kopen. Neki-neki lan sak piturutipun gitu. Niku biasane nek enten tiyang mlarat niku dadi nyawang mendo wegah menika kelentu. Nggih. Fakir lan miskin menika kedahipun malah diajeni, dimanggake, damelke wedang sangoni di caosi daharan sing eco ngantos warek. Supados piyambake pun bungah. Nalika kita sampun tresno dumateng tiyang fakir lan miskin, Allah Subhanahu wa taala tresno dumateng awake dhewe. Kosok wangsulipun. Nalika kita niki semena-mena, jahat, zalim, nyepelekke dumateng tiyang-tiyang fakir miskin nggih. Mboten wonten kesayananipun. Allah Subhanahu wa taala mboten remen, mboten tresno dumateng tiyang-tiyang ingkang apa? Muhtalan fakhura, gemblung lan anggak seneng ngalembono dumateng awake dhewe. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah lan sedanten sedekah ingkang panjenengan sedaya paringake dumateng tiang-tiang fakir lan miskin niku mboten badhe ical. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Paribasane wong-wong kang nginfakake bandane ana sak dhuwure mergine Allah Subhanahu wa taala. Kama tsali habbah, kaya dene gabah siji. Ambatat saba asana bila sing nuwuhake nukulake pari pitong lenjer. Wa fi kulli sumbulatin lan saben-saben pari sak lenjer mi'atu habbah. Nuwuhake nukulake gabah cacah 100. Pitu ping 100 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lan Allah Subhanahu wa taala nikelaken malih ganjaran, luweh kathah malih. Dumateng tiang-tiang ingkang dipun kersakake dening Allah Subhanahu wa taala, wallahu wasiun alim, lan Allah niku maha wiyar, maha jembar rahmat. Lan Allah niku maha mangertosi sedanten perkawis. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang Mas Mbakyu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala. Niku surat An-Nisa ayatipun 30. Pinten wau? 36. Lan saking ayat kalau saged dipun pendet pinten-pinten piwucal kesayanan antawisipun sepindah wujubu ibadatillahi wahdah, kewajiban manembah ibadah namung dumateng Allah. Maknanipun manembah dumateng liyane Allah menika mboten pareng, menika ingkang dipun wastani syirik. Nggih nyuwun pitulungan dumateng bangsane jim, setan, khodam. Nggih kathah niku. Nggih dukun-dukun ning macake niku kaya kiai. Nganggo sorban, nganggo jubah, ning dolanan apa? Khodam. Dolanan barang-barang sing ora ketok. Mboten pareng. Kita sedaya namung manembah, ngibadah, zikir niku karena Allah Subhanahu wa taala. Kanian wujubu birril walidaini wa ta'atihima ma lam yakun fi ma'siyatin aw syai'an yadurrul walad. Kewajiban ngabekti dumateng tiang sepuh kalih lan taat manut mituhu dumateng kekalihipun malam yakun fi maksiatin sak dangunipun mboten dawuhake kemaksiatan. Au sayan yadurul walad utawa dawuhake perkara sing saged nyilakake bocah, nyilakake anak. Le, pripun Pak? Kowe ngabekti karo aku, Le? Nggih, Pak. Nek kowe ngabekti karo aku kethokan kupingmu. Oh, nggih, sendika dawuh, Pak. sedanten dawuh panjenengan katampi asta kekalih kasunggi sak nginggiling mustaka kadadosake jimat paripe. Ngetoke ngagem gobang napa gunting, Pak. Wis sekarmu sing penting diketok. Ketok kuping. Mboten parang niku. Sebab dawuh tiyang sepuh niku nyilakake si anak. Semanten ugi nalika tiyang sepuh ndawuhake anak supados tumindak syirik, tumindak bid'ah, nggih, tumindak maksiat niku mboten parang dipun taati. Nggih. Ananging pinangka anak mboten parang taat lan dheweke tetep tumindak sae dumanteng tiyang sepuhipun kalih. Le bapak tukokno udud. Nuwun sewu Pak, udud menika haram, mengke saged ngerusak kesehatan panjenengan. Kula mboten saged numbasaken udud menawi sanesipun udud kula tumbasaken. Sate, tongseng, kikil napa. Ning nek udud kula mboten purun. Matur sae. Kowe wani to karo bapak, kula mboten wantun ning saestu niku dipun awisi dening Allah, dening Kanjeng Nabi. Pangapunten saestu Pak. Dinyet-nyet bapake. Lu ngono. Nggih, sendika dawuh ngoten. Iku sing sae. Omongnya gampang, praktekke angel tenan niku gitu. Praktekke angel niku. Likaulihi likauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada dasar dawuhipun Nabi la dharara wala dirar. Mboten pareng kita nindakaken perkawis ingkang saged nyilakake nyilakake awake dhewe lan nyilakake tiyang sanes. Salisan masyru'iyatu silatil aqarib. Nggih, dipun syariataken nyambung tali paseduluran. Hasba qurbihim minas syakhsi. Nggih, gumantung marang cerak lan adohi paseduluran kala wau. Panjenengan nggadahi sanak sederek, nggih. Sedulure bapak, sedulure simbo, sedulure mbah kakung, mbah putri niku dipun sambung tali paseduluran. Ziarah moro daya dipun betakaken oleh-oleh menawi kagungan nggih. Nah, mboten nggih. Nggih, sekedar taken pripun Pak D, Budhe, Bulik, Kak Pawartosipun dangu mboten ketingal. Kula mriki silaturahim nyambung tali pasderekan, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, bagas waras lan sak piturutipun. Menika sae lan dipun dawuhaken dening Allah. Rabi'an wujubul ihsan ila man ta'uluhu minal aitam. Nggih, kewajiban tumindak sae dumanteng tiang-tiang sing diopeni. Jenengan ngopeni bocah yatim siji loro telu nggih kedah estu-estu dipun openi dipun gulawentah kanthi sae mboten dibidak-bidakke antawisipun setunggal kalian sanesipun. Wa dzalika bihifdhihim kanthi cara napa nggih reksa njaga dumateng anak yatim. Wa husni tarbiyatihim wa tanmiyati malihim lan ugi maringi piwucal kesaenan. Jenengan nek ngingoni bocah yatim nggih diwulang ngaji, diwulang tauhid, diwulang sunnah, diwulang ibadah dumateng Allah. Nggih, dipun awisi saking tumindak syirik wa tanmiyati malihim lan dipun napa niki ngrembakake bondone anak yatim niku. Anak yatim duwe bondo, jenengan ngurusi bondone anak yatim nggih kudu jujur. Dinggo gawe modal napa batine diwenehke. Anak yatim kala wau mboten malah dipangan dhewe. Khamisan istihbabul ihsan ilal masakin. Nggih, dipun remeni tumindak becik marang tiang miskin. Wa anwa'il ihsani kathiratun lan tumindak becik dumanteng tiang miskin niku kuatah werninipun. Nggih. Nek mboten duwe-duwit lan jenengan niku aruh-aruh kalih wong sing miskin. Nggih. Matur ngelembah manah sae dumanteng tiang miskin senajan mboten diparingi napa-napa niku seneng lho. Wo masya Allah, nggih senadyan awak aku ki ya rupane kutul, letek kaya ngene ning kok panjenengan kok nggih tesih kersa sapa aruh kalih kula lingguh ten mriki jagongan kalih kula Mas, Mas jenengan daleme pundi? Pun seneng. Syukur bagi nek gadah rejeki nggih. Dipun caosi arta. Niki kagem tumbas. Napa nempur beras, napa nggih nyarutang lan sak piturutipun. Terus tuminjak becik dumateng tiang miskin niku werni-werni macemipun. Mesem guyu, gerap yak semana. Ini kok tuminjak becik. Sadisan wujubu hakil jari. Gih menika wajib nindake hak-hakipun tonggo teparu. Gih tonggo teparu, nek jenengan kagungan tonggo, gih kedah sopo aruh. Gih kadang kalau nek niki korban jenengan kagungan daging tonggih. Wonten kulkas niku. Sak niki masak soto iku diwenehke tangga teparo. Sesuk masak kare diwenehke tangga teparo. Abu Darda niku lembeten salah pemut. Niku nate ngendika wonten setunggal riwayat sahih dipun wedalaken dening Imam Bukhari wonten salebetipun kitab Al Adabul Mufrad. Ausani Khalili. Ausani Khalili. Pepundenku Kanjeng Nabi nate maringi wasiat marang aku. Nate maringi wasiat marang aku. Ya Abu Dzar. Hei Abu Dzar, senes Abu Darda nggih, Abu Dzar. Ya Abu Dzar, hei Abu Dzar, idza tabakhta maraqan. Nek sira kuwi olah-olah panganan sing ana duduwe napa niku soto, kare, napa meleh niku. Tongseng lan sak piturutipun sing ecok-ecok enak-enak. Aksir ma'ahu. Nek kuwi olah-olah panganan sing ana duduwe, akeh ana duduwe supaya kobet. Supaya babar. Sumangzur ila ahli baitin min jironika. Banjur sawangen marang tangga teparumu. Fa'asibhum min habi ma'ruf, terus wenehono tangga teparumu panganan kuwi mau. Ning anggone menehi bi ma'ruf kanthi cara sing becik, kanthi cara sing apik. Menehi sing becik niku pripun? Nggih mesem guyu rasah diundat-undat. Alah kowe ndek iki apa maratake soto ngene ndahle kowe iki. Lek keseretan ngoten. Niku jenenge ngundat-undat mboten pareng. Awake dhewe nek diwenehi diundat-undat niku pengen diwenehi apa rasah wae. Ah, trimo rasah diwenehi. Nggih, menehi tapi di ungkit-ungkit melih ngoten lho nggih. Apa mekene didulakno pengen didulaknya tak utah kene sotomu. Ngoten nggih. Dados fa'asimuh min habi ma'ruf wa ne ana tangga teparmu panganan kanthi cara sing becik niku pitedahipun Kanjeng Nabi. Piwulange Nabi. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas, mbak, adik-adik, sing sak dangune urip ten ngalam dunya, urung tau ngeteri pangan dumanteng tangga teparo. Dalu niki enggal-enggal ngeteri. Olah sing rada enak, diakei, cidukke tengen muka, diaturke tangga teparo. Dalam rangka napa niki, Mas? Mboten dalam rangka napa-napa. Kok Janur Gunung kadengaran jenengan aweh soto ten mriki? Sebab niku piwucale Kanjeng Nabi. Kula nembe sadar. Nembe ngertos nek Nabi niku maringi piwucal kesaenan dumateng umate. Asring paweh. Jenengan nek diwewehi nggih kudu ngerti matur nuwun. Nggih. Jenengan diwehi tangga rupi daharan apa dinten iki nggih. Nggih sesuk genti dinten nek jenengan kagungan rejeki genti mewehi dumateng tangga tepalihipun. Tahadu, tahabu. Podo weneono hadiah antarane siji marang liyane. Sira bakal dadi umat sing tresnan tinresnan. Nggih, saling memberilah hadiah, maka engkau akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun pundi wau. Al-hathu ala musa'adati kulli man lazamaka. Nggih menika anjuran nggih supados asung pambiyantu dumateng tiang-tiang ingkang napa? Tiang-tiang ingkang celak dumateng kita sedaya. Salajengipun wujubu musa'adatil munqati'u bihi fis safar. Wajib hukumipun asung pambiyantu dumateng musafir sing ketelasan sangu kala wau. Kentekan duit. Nggih, wong safar, ATM-e ilang, dompete ilang. Njaluk tulung dumateng jenengan, nggih wajib ditulungi. Wong safar pengen tekon alamat. Alamate si fulan ten mriki utawa mriko. Ora malah diblusukke. Nggih. Jenengan ngidul, mungkin mentok terus belok ngalor lurus pun tekan. Jebule niku sarean kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Niku ngapusi. Ngapusi wong sing mboten safar, wong sing bingung mendosa napa malah ngapusi wong sing Ibnu Sabil kalau na'udzubillah min dzalik. Wujubul ihsan ilal mamalik salat jengipun wajib hukumipun tumindak becik dumateng budak. Tahrimul kibri wal khuyala. Haram hukumipun gemblung kumalungkung. Nggih sombong anggak lan sak pituritipun. Ingkang pungkasan isbatu sifatil mahabbati lillah. Ayat kalau wau niku netepake wontenipun sifat katresnan kagem Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah niku nggadahi rasa tresna. Allah tresna dumateng tiang, dumateng titahipun ingkang nindakaken ajaran tauhid, ingkang nindakaken dawuh-dawuhipun Allah, lan Allah niku duka geting dumateng umate ingkang boten purun iman, boten purun nindakaken dawuh-dawuhipun Allah, dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi makaten lan semanten menggah pengajian singkat ingkang saged kita aturaken wonten kalodhangan dalu punika, mugi-mugi ingkang sekedhik saged nambahi manfaat, saged beto manfaat kagem kula pribadi piyambak, sumrambahipun kagem para jamaah sekalian. Wonten lepatipun atur sulah bawa tindak tanduk ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsilon lan subasita, kula tansah nyuwun gunging samudra pangaksama, lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita badhe ginakaken kagem maos pitakenan-pitakenan ingkang sampun lumebet. Enten mboten Mas niki? Napa sinyale mati nggih? Cepi nganggep niku nggih. Punapa angsal donga wonten makam nalika ziarah kubur kanthi ngangkat tangan. Dipun keparengaken sebab ngangkat asta niku pinangka sunnah-sunnah wonten saklebetipun donga. Lan ngangkat asta niku dados jalaran Allah Subhanahu wa taala ngijabahi dumanteng pendonga kita sedaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku asring ngangkat asta nalika napa? Nalika donga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten setunggalipun hadis ingkang sahih, Nabi dawuh bilih Allah niku rumaos lingsem. Allah niku rumaos isin. Menawi wonten menungsa donga ngangkat tangan kok tangane diudhukke nggih dalam keadaan nol, mboten diparingi niku, Allah rumaos isin. Allah isin nek disuwuni dening menungsa sing nyuwun niku direwangi ngatung-ngatung kok Allah mboten maringi niku, Allah rumaos isin. Ini dados ngangkat asta menika dados salah setunggalipun sebab pendonga kita sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Caranipun ngangkat sampun nanti kita aturaken nggih, dipun sebat dening Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah wonten Majmu' Fatawa, dipun sebat ugi dening Syekh Bakar Abu Zaid wonten saklebetipun kitab Tashihud Doa, dipun sebat ugi dening Syekh Abdul Razak Al-Badar wonten saklebetipun kitab Fiqhul Adaiyati wal Adhkar. Doa ul masalah niku kanthi ngangkat asta ngene iki, sejajar pundak. Nggih, tumuju langit. Iku digathukke ngenten iki. Utawi sejajar kalian talingan kalih ngenten iki. Sejajar pundak utawi rodok munggah sithik. Ndonga ngenten iki. Utawi ngenten iki sejajar pundak utawi sejajar telinga. Sing wau arah epek-epek arah ten langit, nek sing niki epek-epek mburi ngarahe ten kiblat. Iki dipun wastani doa ul masalah. Ingkang angka kali doa ul isyarah. Niki khusus dipun tindakaken nalika nembe tahiyat. Agam isyarat jenengan donga ten gen tahiyat mboten pareng at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Mboten pareng nek tahiyat cekap ngagem isyarat. Semanten ugi nalika khutbah, nalika ceramah wonten mimbar niku donga ngeten mawon. Mboten Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mboten. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslim. Niku dipun wastani doa al isyarah. Ingkang angka 3 doa ul ibtihal. Donga ingkang gawat. Nalika salat istisqa, nalika bencana, nalika perang lan sak piturutipun asta niku diangkat inggil wonten langit sak dhuwur-dhuwure. Nggih ngeten niki dipun wastani doa ul ibtihal. Niku tata caranipun ngangkat asta nalika donga nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saya Qadarullah sudah 2 tahun sakit stroke, syafahullah syifa'an ajila. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa ta'ala enggal-enggal maringi kesarasan dumateng bapak panjenengan, kesarasan ingkang cepet, ingkang boten dilaraken tilas babar blas. Sampai saat ini belum sembuh, tapi kalau pas kambuh asam lambungnya kayak orang kesurupan. dan kalau pas sholat sering kali tidak sadar kalau lagi sholat, jadi sering lupa rakaatnya. Bagaimana dengan sholat bapak saya yang sering lupa, sah atau tidak? Nggih, nalika piyambakipun niku mboten kemutan, piyambakipun mboten anggadai kewajiban sholat. Nggih. Rufi al-qalamu an salasin. Nggih. Napa kolam niku dipun angkat saking menungso cacah tiga. Nggih, anin naimi hatta yastayqid, anis sabi hatta yahtalim, wa anil jununi hatta yafiq. Nggih, nika saking napa niku bocah cilik ngantos piyambakipun niku dewasa, nggih, saking wong sing turu ngantos piyambakipun tangi, saking wong sing edan ngantos piyambakipun waras, nggih, wonten sebagian riwayat dipun sebataken saking wong sing lali ngantos piyambakipun eling melih. Dados mboten sah dipun penggalih nalika piyambakipun kecalan pengiling-iling, nggih, piyambakipun nindakaken salat, ewon dene kok salate pun menika kurang tetek benging napa, insyaallah menika dipun apura dening Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ewon dene nalika asam lambungipun kados dene wong kesurupan niku mbok menawi mboten kesurupan, ning merga napa nggih raos lara sing nemen niku kadang kala tiyang niku ngantos mboten sadar. Saking lorone niku ngantos tulung-tulung sak piturutipun. Dipun ruqyah mawon. Sebab ruqyah niku mboten khusus kagem wong sing kesurupan. Mboten khusus kagem wong sing keneng santet mboten. Kelebu tiang-tiang ingkang gerah. Nggih, gerah secara medis menika ugi dipun keparengaken dipun ruqyah. Wallahu taala alam bissawab. Saya sering berbuat dosa, istighfar berbuat dosa, istighfar kemudian berbuat dosa lagi. Sampai saya merasa sangat malu beristighfar kepada Allah. Karena saya khawatir Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Bagaimana solusi masalah tersebut? Niku sae. Jenengan istighfar, ajrih ni Allah mboten maringi pangapura menika sae. Nggih. Tinimbang jenengan istighfar, oh insya Allah dosaku wis diapura kabeh dening Allah. Malah saya gemblung. Saya ngleleng. Saya gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan. Nggih sae. Dados tiyang ingkang mertobat niku kedah nggadahi raos ajrih dumateng Allah. Ning raos ajrih kala wau kedah dipun imbangi kanthi raos pangarep-arep. Duweni pangarep-arep. Dados antawisipun raos ajrih kalih pangarep-arep menika kedah seimbang. Carane pripun? Carane panjenengan maos ayat, maos hadis, maos midhangetaken pengajian ingkang nerangkan bilih Allah niku moho maringi pangapura dumanteng sekabehi dosa. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Tanani Allah Subhanahu wa taala maringi pangapura marang sekabehi dosa. Senadyan bola-bali. Kedah tansah mertobat, kedah tansah istighfar dumanteng Allah. Ewon dene isin menika sae. Ning nek isine jenengan ngantos ndamel jenengan mandek anggone istighfar niku berarti was-was syaiton. Mboten pareng mandek anggone mertobat dumateng Allah. Mboten pareng mandek anggone istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan asring nyuwun diparing kekuatan saged ninggalake tumindak maksiat. Lan kedah kekancan dumateng tiang-tiang ingkang soleh. Jenengan istighfar tobat dumateng Allah ning dolane jek karo wong kementrus, dolane karo wong ahli maksiat nggih mengke ketularan melih. Dados kanca-kanca sing mboten saya niku dipun tilar mawon. Wallahu taala alam. Saya janda, suami saya meninggal, dan sampai sekarang saya belum menikah lagi. Tapi anak saya tidak boleh saya bawa. Tetap diminta mertua. Saya ingin ambil anak saya, tapi tidak diizinkan. Padahal nanti di akhirat kan saya yang ditanya tentang pertanggungjawaban anak saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jazakumullah khairan. Napa niki lapor kalih pak polisi? Niku putra hae jenengan kok. Kulo piyambak mboten pati mangertosi hukum napa nggih perdata ingkang lumampah wonten negari Indonesia. Ning insyaallah nggih. Insyaallah sing jenenge anak niku luweh dadi hake ibuke tinimbang bae. Lapor mawon. Nggih lapor dumateng Pak Polisi utawi dumateng pengacara nggih supados nggih putra kula wau dipun wangsulaken malih dumateng ibuke. Wabil khusus nalika bocah-bocah niku tasih alit. Nggih, piyambakipun betahaken kasih sayang ibu tinimbang mbah. Ngoten niku. Sinambi nyuwun ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados Allah Subhanahu wa taala maringi gampang bocah kula saged wangsul dumateng panjenengan. Nyuwun dumateng Allah. Enten masalah napa nyuwun dumateng Allah. Nggih, wa idza sta'antu wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Nak sira nyuwun pengayoman nyuwun marang Allah, nek nyuwun pitulungan nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala. Allah menika zat ingkang maha kiyat, ingkang ngabulaken pendonga kita sedaya. Nyuwun dumateng Allah sinambi usaha lapor dumateng Pak Polisi utawi pihak ingkang berwajib wallahu taala. Gadah tangga asring damel cidraning ati. Cidra niku napa nggih? Ngendikane pedes, sengak. Mboten namung setunggal kalih tiga. Sampun nyobi sabar pitakenipun napa angsal kula ndongake. Keawonan dumateng tangga kala wau. Nek pun kebuangeten pareng nggih ndongake elek niku. Nek dosane gangguane tangga teparu dumateng panjenenganipun kebuangeten melampaui batas niku pareng. Dalile pun pundi? Dalile niku wau. Riwayat babakan Syikayatul Jar ingkang kala wau nate kula nggih nate kula napa nggih cuplik sekedhik niku. Dados cariyosipun wonten kitab Adabul Mufrad niki wonten setunggal sahabat. Nggih. Setunggal sahabat niki tansah diganggu dening tangga teparone. Tangga teparo niku ngendikane sengak pedes mboten enak. Nggih, gawe cidraning ati, gawe tatuning ati. Ngantos sahabat niku marak mangarsa wonten ngarsane Nabi. Kanjeng Nabi, kula ajeng pradul, kula ajeng matur. Kula niku gadah tangga kok jahat kalih kula, nakal kalih kula. Omongane sarwa sengak elek dumateng kula. Niki kula kudu pripun? Nabi dawuh, irji wa akhrij mata aka ila tariq. Kowe mulya barang-barang perabotan rumah tanggamu sing jero omah kuwi digawa metu tokke ning pinggir dalan. Dawuhe Kanjeng Nabi niku. Nggih. Aniku sahabat nggih mung sendika dawuh ngoten mawon. Jenengan saged bayangke nek sing dadi sahabat jenengan mesti kokean protes niku. Nabi wong kula niku mriki mradul tangga kula jahat kok malah perabotan rumah tangga kula kon gawa metu piye Nabi iki? Ning sahabat mboten ngoten niku. Oh nggih sendika dawuh ming ngoten niku. Nalika perabot rumah tangga pun ditokne kabeh ten pinggir dalan, niku wong-wong sing do liwat niku takeh. Lho, Mas, kok perabotane kok digawa ning pinggir dalan iki ngene ngopo? Apa arep pindah omah apa kepiye? Nggih sahabat niki matur, ceritane kula duwe tangga sing jahat. Kula pradul dumateng Nabi, kula didhawuhi perabot dikongkon metu. Terus wong-wong sing krungu cerita niku sing do liwat niku kabeh sapa sing tanggane sing jahat kae lho si fulan kae. Kabeh wong sing lewat niku ndongake elek marang tangga sing jahat niku. Pripun dongane? Allahumma khzihi, Allahumma la'anhu. Ya Allah, mugi paduka nggawe asor derajate wong iki, wong elek iki. Ya Allah, mugi paduka maringi laknat dumateng wong elek niki. Nalika saben enteng wong liwat, "Ning apa Mas? Aku diganggu rukae." Muga-muga dilaknat. Dadi wong sak desa niku ndongake elek marang wong sing tangga sing jahat niku. Ngantos wong sing jahat niku krungu, "Aduh, aku kok didongake elek karo wong pirang-pirang." Akhire dheweke nemoni karo sedulure sing diganggu. "Mas, kula nyuwun pangapunten, kula pun kapok Lombok mboten ganggu panjenengan melih. Barang-barange manglebokke omah melih kula mboten ajeng wani ganggu melih." Ngendikane para ulama antawisipun Syekh Fadlullah Al-Jailani wonten saklebetipun kitab Fadlullahi Samad syarah kitab Adabil Mufrad iku dipun sebat antawisipun piwucal kesaenan saking hadis kala wau awake dhewe niku kena ndongake elek marang wong sing tumindak zalim marang awake dhewe nek tumindak zalim niku pun gebangeten melampaui batas. Wallahu taala a'lam bissawab. Mm-hmm. Nah, izin bertanya di luar topik tentang darah haid. Ada seorang wanita memiliki siklus haid yang tidak teratur. Terkadang 7 hari selesai, terkadang 7 hari selesai, lalu beliau mandi besar dan sholat. Namun di hari ke-9 atau 10 keluar bercak darah coklat. Pertanyaannya, apakah ibadah sholat yang dilakukan di hari ke-8 tersebut sah? Apakah tanda-tanda selesainya haid menurut syariat Islam? Ya, ini babakan darah haid. Darah haid ini kan anggadai ciri-ciri. Antawisipun ciri-ciri ini rupanya ini abang semu ireng. Ambune wengur. Gondong mboten eco. Niku darah haid. Piantun setri kudu ngapal. Iki darah haid iki sing kudu kudu apal. Nek kula ora patek apal kula ya ora sok anu. Ning piantun setri niku kedahe ngapalke. Ewon dene sing mboten apal, mboten saged bentenaken antawisipun darah haid kalih mboten piyambakipun kedah niteni suwene anggone haid niku pendak sasi niku pinten dinten. Digoleki sing paling sering. Aku ki sasi 1 2 3 4 5. Sasi angka 1 anggonku haid 7 dino. Angka 2 7 dino ne. Angka 3 7 dino ne. Angka 4 kok 8 dino. Angka 5 7 dino ne. Lah niku nek mboten saged mbedakke darah haid niku sing dienggo patokan sing paling sering metu. Sing paling sering metu 7 dino to nggih? Berarti sing nggo patokan 7 dino. Nek ndelalah sesuk kok punjul saka 7 dino niku punjulane niku senes darah haid. Niku khusus kagem piantun setri sing mboten saged mbedakake antarane darah haid kali darah istihadhah. Nggih. Kula kula niku nembe anu pemula. Kula niku haite dereng suwe. Dadi dereng duwe, dereng ngerti oke-oke darah haid niku. Oke-oke masa haid kula niku pinten dinten niku kula dereng ngerti. Tur kula nggih dereng iso mbedakake darah haid kali mboten. Carane pripun? Dheweke nilihi takon marang simboke marang sedulure wedok liyane. Nggih, simboke nek haid kuwi biasane pendak sasi pirang dino sing paling sering, apa 7 dino nggih dheweke patokane 7 dino kelawau. Ngoten nggih? Mengke menawi kirang jelas saged dipun takenaken malih dumanteng muslimah sanesipun. Wallahu taala alam. Saya hamba Allah dari Kebumen, ahlan wa sahlan. Kalau terkadang memiliki rasa takut dan merinding saat lewat suatu tempat yang dikabarkan agak angker, itu dosa dan tauhid kita kurang lurus. Mboten dosa, tauhid ini, insya Allah mboten nopo-nopo. Okay. Sebab niku rasa wedi sing napa nggih? Alami. Khauf tabi'i. Kanjeng Nabi Musa nggadahi raos ajri. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Nalika Kanjeng Nabi Musa niku weruh tali. Nggih teken gadung niku malih dadi ula sing kuatah. Nabi Musa niku rumaos ajri dan itu rasa takut sing alami mboten apa-apa. Awas niku nang butane lho jenengan liwat mriku kok wah aku kok perindang-perinding ning kene. Niku biasa mawon. Nggih mboten dosa. Terus sing dosa niku sing pripun? Sing dosa nek jenengan isti'anah dumateng lelembut mriku. Nuwun sewu, Mbah. Kula numpang lewat mriki, Mbah, kula ampun diganggu. Jenengan ngersake napa niki kula tak mari nyaosaken sesajen. Lah niku sing mboten pareng. Kedahipun nek merinding nalika ajrih nyuwun pitulungan dumateng Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kula nyuwun pangayoman dumateng Allah ingkang Maha Sampurna. Saking gangguane makhluk-makhluk Allah sing kang wonten. Nggih, utawi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun pangayoman dumateng Allah saking gangguanipun setan ingkang dipun laknat. Lan menawi kula pareng matur nggih kula aturaken niki kedah asring ngatang-ngatai zikir utaminipun zikir ing wayah enjang, zikir ing wayah sonten, zikir sak sampunipun salat. Nggih, dados wirid rutin harian. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dipun waos, zikir bibar salat. Sabar, telaten. Semanten iki zikir pagi dan petang. Sing kula raoske niku nek asring zikir niku tambah kendel. Sebab napa? Kita rumaos dipun backingi dening Allah Subhanahu wa taala. ajeng sare, jenengan wudu, terus maos zikir bismikallahumma amutu wa ahya. Tenang niku. Wah, kon ndek iki aku arep disantet. Ampun wudu, ampun nyuwun pangayaman dumateng Allah, insyaallah aman. Dados tiang-tiang zikir niku pinaringan tentrem ayem, ala bidzikrillah tatmainul qulub ingkang angka kalih dheweke dados tiang-tiang ingkang napa? Kendel, mboten jireh, mboten asring wedi. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah kita mengamini doa di waktu sholat Jumat? Sholat Jumat ngamini. Dungo naliko anu toh, khutbah Jumat. Nggih pareng loh. Dipun amini dungo kalau mau, dipun keparengaken. Wallahu ta'ala alam. Nek enten lek ngendika mboten pareng, kula malah dereng mangertos. Nggih, alasanipun menapa, dalilipun menapa, kula dereng mangertosi. Wallahu ta'ala alam. Takbiran di hari tasyrik yang dibaca setelah adzan dan setelah sholat, apakah ada tuntunannya dari Nabi? Kok banyak mengamalkan? Hari tasyrik niku dipun sunahkan takbir mboten namung bibar adzan komat mawon, wonten sadengah papan, wonten sadengah panggenan, wonten masjid, nggih. Semantun iki wonten mergi, nggih, wonten dalem niku dipun sunahkan maos takbir kala wau. Dados mboten namung khusus sak bibaripun sholat kemawon. Wallahu ta'ala alam. Nggih, mbok menawi mekaten pitah kenan lan wangsulan ingkang saged kita aturaken, nggih wekdalipun sampun telas, pindah malih wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita, kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.